अंट संट, आटे की एक नोक, उस पर बसे तीन गांव, दो वीरान और एक में बस्ती ही नहीं, उनमें पधारे तीन कुम्हार, दो अनगढ़ और एक गढ़ता ही नहीं, उसने बनाई तीन हड़िया, दो कच्ची और एक पकी ही नहीं, उसमें पकाए तीन करेले, दो कड़वे और एक मीठा ही नहीं, वहां आए तीन मेहमान, दो रोगी और एक खाता ही नहीं, उसने दिए 3 रुपए, दो खोटे और एक सच्चा ही नहीं, वहां आए 3 मंत्री, दो अंधे और एक देखता ही नहीं।